pag-uusapan lahat na nangyayari sa atin. Pagkatapos ako lamunin at suyuin ang panahon. Pati sa panaginip di man lang uminahon. Sadyang gusto ko lang naman tanungin ang iyong mata na madalas nagsisinungaling. Ang galing para ang kahapon na mahal mo ako. Kang makasama sa